สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่246เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่21เป็นคำวิงวอนที่3ครับก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราไม่อาจจะพูดวลีที่ว่าของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถ้าหากว่าข้าพระองค์หรือข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นเราไม่อาจจะพูดว่าพระบิดาได้ถ้าหากว่าในแต่ละวันเรายังไม่มีความหิวกระหายที่จะประพฤติตามหรือประพฤติให้สมกับที่เป็นลูกของพระองค์เราไม่สามารถที่จะพูดหรืออธิษฐานว่าผู้สถิตในสวรรค์ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั้นเราไม่อาจที่จะอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เคารพสักการะหากชีวิตของเรายังไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์เราไม่อาจจะพูดว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พยายามอย่างสุดกำลังเต็มที่ในการที่จะเร่งให้ถึงเวลาหรือมีชีวิตที่รอคอยแผ่นดินของพระองค์เราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ได้หากเราไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เราไม่อาจจะอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกได้ถ้าหากว่าเราไม่รับใช้ปฏิบัติพระองค์ที่นี่เริ่มต้นที่นี่และเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะพูดว่าขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการวันนี้ได้ถ้าหากว่าเราไม่สัตย์ซื่อและแสวงหาทรัพย์สินของอย่างช่อฉนถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะขอโปรดยกบาปผิดของข้าพงได้ถ้าหากว่าเรายังมีจิตใจที่ผูกใจเจ็บต่อคนอื่นและไม่ยอมยกโทษคนอื่นเราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองได้หากว่าเรายังปล่อยตัวปล่อยใจตามใจของตัวเองเราไม่อาจจะอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้หากว่าเรายังไม่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราไม่อาจจะพูดว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์หากเรายังไม่ได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์เราไม่สามารถยอมรับในฤทธิ์เดชของพระองค์ได้หากเรายังกลัวแม้การกระทำของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะถวายพระสิริแด่พระองค์ได้หากเรายังแสวงหาเกียรติเพื่อตัวเองเราไม่อาจกล่าวว่าสืบไปเป็นนิดได้หากชีวิตของเรายังผูกติดอยู่กับเวลาพี่น้องครับคำอธิษฐานเหล่านี้นะครับเป็นคำอธิษฐานที่จอห์นแมคอาเธอร์จูเนียร์นะครับได้เขียนไว้ในหนังสือการอธิษฐานตามแบบของพระเยซูจากการที่ท่านได้ศึกษาคำอธิษฐานทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้เห็นแนวคิดที่ว่าแผนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือคำอธิษฐานนี้เองครับพี่น้องครับคำอธิษฐานนี้เองก็คือคำอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับเรากำลังอธิษฐานทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราอธิษฐานเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน mindset ของเราเปลี่ยนสมองของเราเปลี่ยนการให้เหตุผลของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับในภาษากรีกประโยคง่ายๆนี้นะครับบอกบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ยินดีที่ให้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์เต็มใจและพร้อมที่จะรับน้ำพระทัยของพระองค์ในภาษากรีกเพิ่มเติมว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเถิดนี่เป็นสาระสำคัญในการอธิษฐานในคำวิงวอนที่3นี้ครับพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับ2ตัวอย่างมีคนหนึ่งครับชื่อว่าโอมาเคยัมโอมาเคยัมได้วาดมโนภาพอันน่าอัศจรรย์ว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนผู้เล่นหมากรุกเราทั้งหลายเปรียบเสมือนกับเป็นตัวหมากครับที่พระเจ้ามีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเดินตัวหมากเคลื่อนย้ายตัวหมากแห่งชีวิตของเราไปตามพระราชดำริของพระองค์และเมื่อจบเกมในที่สุดแล้วพระองค์ก็รวบรวมตัวหมากเหล่านั้นเก็บกลับเข้าไปไว้ในกล่องเหมือนเดิม พี่น้องครับมโนภาพอันนี้หรือภาพอันนี้เป็นภาพที่อัศจรรย์มากครับเมื่อเราคิดว่าถึงเวลาที่จบเกมครับเราทุกคนก็จะถูกพระเจ้ารวบรวมกลับเข้าไปในกล่องก็คือในโลงศพครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์หลายหลายคนอธิษฐานด้วยความคับข้องใจขุ่นเคืองใจเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงน้ำพระทัยของพระองค์ได้จึงรู้สึกคับข้องและขุ่นเคืองใจบางคนถึงขนาดโกรธนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าขาดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าครับเพราะว่าเขาวาดมโนภาพของเขาหรือมโนขึ้นมาเองครับเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นนักเผด็จการทรงเอาแต่ใจตัวเองมีแต่ความโหดร้ายทารุณแล้วก็กดขี่ข่มเหงพวกเราพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูได้หนุนใจเรานะครับดาวิดก็ได้หนุนใจเราเรามาดูที่ดาวิดก่อนนะครับดาวิดได้หนุนใจเราในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อที่8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับคำว่าปิติยินดีที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หมายความว่าเต็มใจเพราะเขารู้จักพระเจ้าพอสมควรจนที่เขาจะไว้วางใจพระเจ้าได้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นดีเลิศมีเพลงหนึ่งบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ดีเลิศ แผนการของพระองค์ประเสริฐพระเยซูก็สอนเช่นเดียวกันครับในยอห์นบทที่4ข้อที่34บอกว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในยอห์นบทที่6ข้อ38 ก็พูดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามามัทธิวบทที่12ข้อ50บอกว่าด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพี่น้องครับเรานะครับอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องอธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จนี่คือการเชื่อฟังบางคนนะครับอธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จหรือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานแบบกัดฟันครับเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าบางคนอธิษฐานแบบขุ่นเคืองคับข้องนะครับใจแต่บางคนอธิษฐานแบบกัดฟันกัดฟันพูดว่าไงครับกัดฟันพูดหลังจากที่คนคนนั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปหรือพบปัญหารักร้าวอกหักหรือพบมรสุมชีวิตเรื่องหน้าเศร้าอื่นพี่น้องครับบางคนอาจจะไม่ได้พูดว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ด้วยความขุ่นเคืองแต่ก็พูดออกมาด้วยความรู้สึกแบบที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้การพูดของคนแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้ในเรื่องพระเจ้าอย่างเดียวแต่เกิดจากการขาดความเชื่อด้วยครับพี่น้องขาดความรู้นะครับทำให้เรารับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ขาดความเชื่อทำให้เราสงสัยน้ำพระทัยของพระองค์สงสัยในความปรารถนาดีที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราแต่จริงแล้วสิ่งที่พวกที่ขาดความเชื่อพูดก็คือว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์ไม่มีความเชื่อว่าคำอธิษฐานของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรแต่ข้าพระองค์ก็ต้องอธิษฐานเพราะว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้พี่น้องครับนี่คือสาระสำคัญในวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับผมแนะนำให้ถอยกลับไปฟังอีกครั้งนึงแต่พี่น้องจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับว่าการอธิษฐานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักพระเจ้านะครับให้มากขึ้นกว่านี้และมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นกว่านี้เมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อาเมน